Divat kifejezések időrendben. CD-ROM, interaktivitás, multimédia, internet, cyber, hacker, mobiltelefon. Ezeket kisebb-nagyobb sebességgel mi magyarok is átvettük, és ma este valamennyivel foglalkozunk. Ha ilyen sebességgel adagolják nekünk a technológiai áldásokat, akkor néhány év múlva egy vaskos szótárat lehet majd megtölteni. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Elkapták Kevin Mitnick hazai követőit, ma ismertették a legnagyobb magyar internet nyomozás eredményeit. Sorról sorra, szerverről szerverre meg kell határozni az útvonalat, és az útvonal végén ott ül egy darab, vagy több darab hacker. Info szótár a netes tűzfalakról, a héten mobiltelefongyárat nyitottak Debrecenben, mi a mobil jövőről elmélkedünk. Mondjuk eltűnik a billentyűk, mert lehet, hogy hangrögzítése tudnak ezek majd működni csak. Hogy szólsz neki ezt a számot, és fölismeri a hangot minden nyelvben. PC tipp a doménekhez, videokártya újdonságok, életrajzi kalauz CD-romon, és a végén szokás szerint dragonizált hírsziporka. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Innen csak egy kattintás, és már is a csüti csatin találjuk magunkat. A műsorunk beszélgető csatornáján az adás ide alatt hozzászólhatnak témáinkhoz. Itt a stúdióban ma Varga Gábor csattogtat a csüti csatin. Ezt most demonstrálhatnád is egy pár pillanat erejéig, a csattogást, Gábor. Visszakattolok itt, és akkor mindenkit üdvözlök a csatornán. Hányan vannak most bent? Most éppen négyen vagyunk bent, nem öten. Botond Kuksi az én vagyok, Maszatka TRF vadazg, és most jött be Atina, ez valami lánynév, úgyhogy ennek örülünk. És így bárki, úristen, így iszonyatosan jönnek az emberek, már egészen több mint 10 fölött jár a létszám, és így mindenki mászik be. Külön köszöntjük akkor Atinát és az összes kedves hölgyet, miután egy nappal vagyunk a nőnap után, úgyhogy nekik is utólag is boldog nőnapot Zoltán kívánunk. Zoltán nincs bent? Zoltán? Milyen Zoltán? Zoltán nincs. Mert itt a nőnap. Ja, hogy mert hogy Zoltán napja volt tegnap, hát úgyhogy ezúton is boldog névnapot kívánunk Bódi Zoltánnak. Már kiprovokáltam, köszönöm szépen. Úgyhogy majd akkor később megkapod a szót. Közel 5 éve az első modem időkben számoltunk be az eddigi leghírhettebb hacker Kevin Mitnick bebörtönzéséről. A múlt hét híre, hogy az egyik amerikai kormányhivatal felkérte tanácsadása az azóta szabadon bocsátott Mitnicket. Itt Magyarországon most került pont egy hazai hacker történet végére, de előbb idézzük fel Varga Gáborral, hogy mi is történt itt Magyarországon januárban. Január első vagy második hetében talán akkor nagy szenzáció volt, hogy betörtek az Elendernek a homepage-ére, leszedtek egy csomó usernémet és passwordot, és ezt kitették különböző honlapokra. Vagyis ezeket jelszavakat, ezt mondjuk igen, azért felhasználó neveket. Igen. Felhasználó neveket és jelszavakat. És ezeket a honlapokat aztán tükrözték, tehát egy körülbelül olyan több mint két körülbelül 2000 felhasználónak a felhasználó neve és jelszava, ez több honlapon kint volt néhány napig. Akkor kiderült, hogy egy úgynevezett telnet szervert sikerült feltörni a hackernek, amiről tudni kell azt, hogy a telnet az nem egy túl biztonságos protokoll, tehát az van olyan rendszergazda, aki nem vállalja el a védelmét egy bizonyos szervernek, hogyha rájön, hogy van telnet szolgáltatás. Aztán ezzel jól elsimult az ügy, aztán rá 3 hétre történt még egy betörés, amit annyira már nem kapott föl a sajtó, viszont én sokkal kínosabbnak éreztem azt, vagy legalábbis a cég nevében. Hát pont a sajtóberkeiben érezték, mondhatni, ezt nagyon kínosnak. Mondhatni, hogy egy kicsit a sajtó képviselői, meg szakma képviselői. És akkor nagyon rettegtek, hogy most akkor mi fog történni, az összes nagy internet szolgáltatót végigtörik, vajon a hackerek? Hát az még hagyján, hogy rettegtek, mondjuk ez a nagy rettegés szerintem nem volt, mert a hackerek egyértelműen kifejezték azt, hogy át is írták az Elendernek a nyitó oldalát, és ott egyértelműen ilyen Elender ellenes jelszavak voltak, hanem inkább az Elendernek a vezetői kezdtek el egy picit berágni, úgyhogy megindult a rendőrségi nyomozás, amit először a 13. kerületi kapitányság indított el, aztán átvette az ügyet a szervezetbűnözés, ORFK szervezetbűnözési alosztály, úgyhogy most nézzük azt, hogy mi lett ennek a nyomozásnak az eredménye. Az elkövetők fiatalkorú, illetőleg fiatal felnőttek, akik Budapesten állandó lakással rendelkeznek, egy szűkbaráti társaságnak a tagjai. Eddig nem alkalmazott, vagy ritkán alkalmazott technikákat használt a rendőrség. Nem egy túl gyakori bűnözési forma. Hogyan folyt a nyomozást? Új módszereket vezettünk be. Kifejezetten sok időt eltöltöttünk az interneten található információk beszerzésével, szilajos kutatást végeztünk az interneten, bekapcsolódtunk olyan beszélgetésekbe, amely az ilyen témakörben történtek a hackerek között, és természetesen mindent elolvastunk, amely a hacker társadalom mozgásával, tevékenységével, híreivel kapcsolatos. Igyekeztünk napra készen informálódni, és sajnos nagyon sok időbe került a kollégáim nekem. Naponta 3-4 órát eltöltöttünk az internet a számítógép képernyője előtt az ilyen jellegű munkákkal, és természetesen alkalmaztuk az egyéb olyan klasszikusnak számító rendőri módszereket, hogy tanúkat kutattunk, szakértőt vontunk be. Akkor nyilván figyelték a különböző fórumoknak a beszélgetéseit, és említette itt a tanúkat. Szóval egy ilyen ügyben, egy ilyen bűncselekményben milyen tanúk lehetnek? Meg kell keresni azokat a személyeket, akik az elkövetett bűncselekmények kapcsolatban a rendőrség és az ügy számára hasznos információkkal tud szolgálni, aki annak a birtokában van. Olyan tanúkat kell keresni, akik releváns információval rendelkeznek, végig kell követni azt az utat, amelyet a hackerek bejártak. Tehát végig kell követni a kiindulástól, hogy honnan indulhattak a hackerek, ez a legnehezebb, mert ez a végcél. Meg kell határozni, hogy adott időpontban melyik szerverről érkezik a közvetlen támadás, és sorról sorra, szerverről szerverre meg kell határozni az útvonalat, és az útvonal végén ott ül egy darab, vagy több darab hacker. És hát nyilván ugye, hogyha meghatározzák, hogy melyik szerverről érkezett a támadás, annak az nyilván valamilyen internet szolgáltató, amely internet szolgáltatótól ugye meg el kell kérni ezeknek az ügyfeleiknek az adatát, ami hát általában nem megy egyszerűen. Az információk beszerzése az nem az egyszerűségen alapodik, hanem a törvényességen. Megvan a határozott, pontosan kidolgozott eljárása az információk beszerzésének. Ha szükséges, az információkat a rendőrség a szolgáltatóktól megkéri, illetőleg a bizonyítékként felhasználó információkat, ha ez tárgyi bizonyítékként is felhasználható, akkor lefoglalja. És több esetben szükségesé vált, hogy a ügyészi ellenjegyzéssel kér a nyomozóhatóság információkat. Említette azt, hogy 4 személy gyanúsítanak azzal, hogy elkövették a bűncselekményt. Ők egy csapat voltak, és mind a 2 betörést ők hajtották végre, vagy pedig a 2 betörés külön-külön emberekhez kapcsolódik, és így összességében jut el 4 személyhez. Hacker klubnak a tagjai mindannyian. A 4 személy közül 2 volt az, aki ténylegesen elkövette a betörést. A másik 2 személy az előkészítésében, illetve a műveletek segítésében vett részt. Büntetlen eredetű személyekről van szó, akik először kerültek szembe az igazságszolgáltatással. Valószínűleg, ha ezt én prognosztizálhatom, tehát előrejelezhetem, a bíróság döntés alapján mindenképpen számíthatnak arra, hogy komoly és súlyos büntetést kapnak a bíróságtól. Az előbb az ORFK gazdaságvédelmi főosztályának munkatársát dr. Ónodi Ernő rendőrőrnagyot hallottuk. És a legérdekesebb számomra ez a hacker klub kifejezés volt, nem is tudtam, hogy klubbá szerveződtek már Magyarországon a hackerek. Időközben viszont a Csüti Csatin érkeznek a hozzászólások. Bizony, sokan azt mondják, hogy nagyon amatőrök voltak ezek a hackerek, hogy ilyen könnyen és ilyen hamar a rendőrség meg tudta találni őket. Hát azért, ebben azért több hónapig nyomoztak hát utánuk. Hát több hónapig, meg azért, mint azt lehet tudni, nem voltak annyira amatőrök, de hát ugye itt egy-két kolléga nagyon ügyesnek érzi magát, úgyhogy hozzájuk képez biztos amatőrök. Azon kívül ne hecceljük fel őket szerintem, hogy próbálkozzanak újra. Aztán betörnek a műsorunk honlapjára, aztán nézhetjük magunkat. Reed nevű ember azt mondja, hogy bár ő ugye nem hall semmit, de mindenben osztja a műsorvezető véleményét, majd aztán nekem is azt mondta, hogy a riporter egy, ezt nem mondom, hogy mit mondott, de nem jót, úgyhogy röviden így ennyi. Na figyeljük majd továbbra is, maradunk a témánál. Internetes tűzfal szerepel a mai infószótárban Bódi Zoltán. Beleilleszkedik a tűzfal, firewall, ugye az eredetie, az informatikai szakkifejezésének a magyarítási stratégiájába, ha lenne ilyen, de jó lenne, mindegy. Hiszen ez egy egész egyszerű tükörfordítás, és ráadásul az eredeti kifejezés is egy nagyon jellegzetes metafora, teljesen képszerű kifejezés, ugye mindenki látott már tűzfalat. Mi a funkciója ennek? Az, hogy térben fizikailag elhatárolja a területet a háztól, és ezzel valamennyire megakadályozza a tűznek a továbbterjedését. Na most valami ilyesmiről van szó az internetes, vagy hát az informatikai tűzfal esetében is. Hát csak itt nem tüzet. Csak itt nem tüzet, elállítani. Hanem ilyen hacker támadásokat, ilyen kedves kis klubtagoknak a jó szándékú beavatkozásait próbálja ez meghatározni. A dolognak a lényege, én azt hiszem, ha jól tudom az, de javítsatok ki, ha rosszul tudom, hogy van egy belső hálózat, van egy külső hálózat, mondjuk az internet, és a két hálózat között direkt kapcsolat nincs, hanem a tűzfal az valami olyasmi, hogy egy kitérő úton keresztül jutnak át az adatok, és majd a tűzfal, ami egy program, vagy egy valami, az eldönti majd, hogy mi a biztonságos adat. Valami ilyesmiről lehet szó. Tehát a lényege itt is az, mint az épületek tűzfalánál, hogy térben fizikailag van elhatárolva a két közeg egymástól. Tudod, mit akartam én ezzel kapcsolatban kérdezni? Hogy nagyon érdekes ez a kifejezés abból a szempontból, hogy tényleg tükörfordítás, de valami mást akar mégis, mint ez az eredeti jelentés. És nekem eszembe jutott, hogy valamelyik rangos napilapunk címoldalán láttam a minap azt, hogy fejek hullottak Romániában a ciánmérgezés miatt. Uh-huh. Márpedig nem ez történt, nem fejek hullottak, hanem leváltottak bizonyos vezetőket. Igen. A halak hullottak, ugye? Halak is el, szegények. Igen, hát... Tehát nem pontosan azt takarja ez a kifejezés, mint amiről szól. De hát ezt átvitt értelemben, képes értelemben szoktuk mondani, ugye, visszautalva a régebbi időkre, amikor mondjuk tényleg a fejek lehullottak, amikor valaki nagy hibát csinált, mondjuk a középkorban. Hát csak ilyenkor elképzelhetnénk, hogy tényleg ez szól. Ne, akkor nem ezt kell írni, hát hanem... Azért. Vezetőket váltottak le. Leváltások voltak, mondjuk. Viszont itt a műsor elején a hackerek kapcsán elhangzott egy másik kifejezés, ami szó szerinti tükörfordítás, hiszen a tükrözésről volt szó. Én feltétlenül meg akartam ezt itt említeni. A tükrözés az nem csak egy tükörfordítás, hiszen mirroringnak hívják angolul, hanem tökéletesen leírja azt az állapotot, amiről szó van, hiszen egy bizonyos honlap, vagy egy bizonyos kiszolgáló szerver készüléknek a tükrözése azt jelenti, hogy egy az egyben ugyanazt a tartalmat tartalmazza egy másik helyen. Ezt csak azért mondtam el, hogy ha valaki nem értette volna, hogy azt a bizonyos honlapot, amit feltörtek, tükrözték, akkor ez mit is jelent? Egyébként a firewall, tehát a tűzfal is ugyanilyen jelenség. Infoszoltár jövő héten is. A hét másik magyar aktualitása, hogy egy mobiltelefongyárat avattak Magyarországon, méghozzá Debrecenben. A Motorola hazai vezetőjével, Tom Szőkével, Kicinger Szonya mobilok jövőjéről beszélget. Kezdetben voltak ugye a számítógépek, akkor ezek továbbfejlesztéseként született meg a laptop, a palm top, majd megjelent a mobiltelefon, amelyek közül néhány már internetezése is alkalmas. A mobiltelefonok rohamosan fejlődnek, az ugye érzékelhető. Milyen irányba tart ez a fejlődés? Hogy fog kinézni mondjuk 2005-ben egy átlagos mobiltelefon? Úgy, mint egy kis számítógép, egy multimédia készülék lesz, egy communication készülék. Több tartalma lesz, több használatja lesz a multimédia content, mint a beszédnek. Nagyobb kijelzője lesz, többsoros, vagy a kijelzőknek a zsugorodása figyelhető meg? Nem, azt hiszem ez úgy fog dönteni, hogy mire kell használni. Ami több információ akar látni, képátvitel, annak a kijelzője nagyobb kell legyen. Mondjuk lehet, eltűnik a billentyűk, mert lehet, hogy hangrögzítése tudnak ezek majd működni csak. Ott szólsz neki ezt a számot, és fölismeri a hangot minden nyelvben. Nincs sok korlátozás ebben, mert ez mind szoftverfejlesztés kérdés, és ismerésem szerint ez a fejlesztések mennek egy nagy ütemmel. Zsugorodás a továbbiakban várható-e? Mert én azt hiszem, hogy egy ilyen bizonyos szint után már nem csökkenthetők ezek a méretek. Hát bejelentünk most Szebitben, hogy karóra méretű GSM telefon. és bemutattuk ezt működőképesen, megint hangrögzítése lehet, vagy funkcionálisan be lehet billentyűzni a telefonszámot, de még mindig tovább lehet kisebb méreteket csinálni. Megint az a problémák, vagy hogy fér hozzá a kéz hozzá, ez mind meg lehet oldani más módokon. Szóval azon a hanggal, vagy interfészekkel, mondjuk számítógépekhez. Milyen funkcionalitás növelés várható majd a mobiltelefonoknál? A funkcionalitás azt hiszem egyik része megint az a applikáció, a internetnek a kontentje. A mobiltelefonok ki fogja vinni azokat a content, információkat, szolgáltatásokat, ami a hálózatokhoz csatlakozik. Én megint visszatérek a internet módra, mert internet maga nagyon gazdag contenttel rendelkezik, és azok a contentet hogy lehet kivinni a készékbe. Szóval minden, amit tudsz a számítógépen hozzáférni, hozzá tudsz férni a irodai információdhoz, összes applikációhoz, meg tudsz keresni, lehet, hogy egy file-t, mi ott a számítógépen van, a mobiltelefonon át, mert átmehetsz a hálózaton, interneten, egész a irodának a számítógépéig. És ez ilyenféle tartalmat fog csinálni a készék. A VAP az hová fejleszthető? Tehát gyorsaságban mindenképp. Lassan majd elérünk oda, hogy több irányú adatkommunikációt tesz lehetővé. Egyelőre egy irányra van lehetőség, úgy tudom. Mostan igen, keresni lehet, nem lehet küldeni. A VAP-nak a utódja az a GPRS. A GPRS is már két irányú. Egy másik mondat a VAP-ról. A VAP-nak meg a GPRS-nek együtt is a újabb felelőse az a hangrögzítés lesz. Be kell jelenteni a webpage-et, be kell jelenteni azt a tám, és menjen oda a telefon. Ne kelljen bebillentyűzni ezeket a kéréseket. A telefon ismerje fel a hangot, és azáltal hagyja végre azokat a feladatokat, mit ad a felhasználó neki. És ez fogja gyorsítani nagyságrendileg a VAP-ot, és ez igazából nagy jövő ebben. Távolba szakadt hazánk fia Tom Szőke, aki azóta már ismét hazánkba szakadt vissza, emlegette a content szót, úgyhogy segítünk a hallgatóknak, ez tartalmat jelent, a mobiltelefonon elérhető tartalomszolgáltatásokról beszélt. Bognár Ákos viszont nekem segített az előbb, mert hogy rosszul mondtam, Debrecen vagy december, az teljesen mindegy, vagy nem teljesen mindegy, a gyárat majd decemberben avatják fel. Debrecenben. Debrecenben, ez viszont korrekt volt. És akkor fogják felavatni, most viszont csak bejelentették ezt az üzemet. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője, viszont egy kicsit még visszakanyarodna a hackerekhez. Engem egy kicsit zavar az, ahogy a rendőr úr befejezte ezt a mondani valóját, és hát rendőr létére nem szabadna azt hiszem ilyeneket kijelentenie, hogy a drága négy fő igen súlyos büntetése számíthat, hát azért várjuk meg ennek az ügynek a végét. Gyorsan le is támadtatok itt engem a stúdióban, legalábbis néhányan, hogy hát de igenis ezeknek lakolniuk kell, persze, tehát valószínűleg azért a határ az egy igazi hackernél valahol ott húzódik meg, hogy milyen kárt okoz behatolni, meg hogy kinek okoz hibát kárt. Fölfedni, ez a lényeg a dolognak, itt azért ezen túlmentek a srácok, ez tényleg elítélendő, de egyetlen egy dologról soha nem esett szó, sehol, egyszer se, az ellender felelősségéről, nem csak az ellenderről, hanem bármely szolgáltatóról volt. Bárki itt azért, más feltörhettek volna. És törtek is föl mostanában, azért volt néhány ilyen eset. Hát ugye az érdnet is pont ugyanaz ellenderrel egy idővel egy-két nap különbséggel. Igen. És itt pontosan az a egyrészt fölmerült ugye, hogy kikerültek felhasználói nevek és egyebek. Egyrészt a felelősséget meg kéne állapítani, és meg kéne akadályozni, hát persze az ellender biztos megtett mindent annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer. Persze ciki, mert előfordult még utána három hétre még egyszer, ami hát azt hiszem, oda tényleg most már aztán kellene. Tényleg. Igen, de én azt hiszem, hogy az ellender most úgy, hogy ő védje a fenekét, ezt elég erősen előre tolja, azt hiszem, ezt a négy embert, és őket fogják kivégezni a mindegyes idézőjelben, annak érdekében, hogy ez egy kicsit elfelődődjön. Azért Ákossal én annyiban vitatkoznék, hogy szerintem a nyomozást, felderítést vezető rendőr, hát miért nem mondhatná? Hát igenis, ő tisztában van azzal, hogy mik azok a büntetési tételek, amiket ilyen esetben lehet kapni. Ő azt is elmondta, hogy nyilván ez becslés, meg nagyon sok minden befolyásolja azért ezt, főleg az, hogy fiatalkorúak az elkövető. Igen, meg azért a bűnt azért mégsem a szolgáltató követte elő, megfelelő. Volt, persze, én azért vetettem ezt meg fel, hogy egy kicsit azért gondolkodjon ezen is. Isten ment, hogy védjem őket, halál mindenkire, aki rosszat tesz, de azért húzzuk meg a határokat. Szerintem 5 év egy kicsit húzós most erről beszélni. Na, akkor térjünk át a PC tipre, mert hogy azért van valamilyen tipünk is ma estére. Mert találtunk egy még érdekesebb, még zűrösebb témát, ez a szintén köthető, hogy az internethez nagyon könnyedén. És legalább olyan kedves, mint ez a hacker ügy, mi? Ajjaj, március 1-től ugye szabadon regisztrálhatok a magyarországi domain nevek, tehát minden.hu végződésre. bátran bárki bejelentheti igényét. Iszonyatos mennyiségű regisztráció igény érkezett március 1-ig a különböző szolgáltatókhoz. Meg is lett a következménye. Előre jósoltuk, vagy jósolhattuk is volna ezt, hogy ez lesz ennek a vége. Valami borzalom, hogy mi minden. Jogsérelem, ügyetlenkedés és egyéb ilyen jelzőket lehetne használni, mi az, ami sikeredett. Hát a héten már több hír is foglalkozott ezzel, hogy valami 5 millió forintért kelt el az első ilyen doménnév, igen, amit igen, én olvastam. Valami portál nevű kelt el, de én nem is pont erre gondolok, hanem arra, hogy nagyon sok helyről kaptunk olyan információt, pontosan végigkövettük ezeknek a levelezését, és a PC World-del eldöntöttük, hogy ezeknek tényleg utána járunk, mert felháborító az, hogy nincs törvényi szabályozása egy ilyen hihetetlen horderejű. Hát azért ez, ne felejtsük el, őrületes pénz. Most 5 millió forintot mondtál, de hát milliók, milliárdok fognak itt megfordulni. Ez egy üzleti vállalkozás. Azt se felejtsük el, hogy ma még március 9-e van, tehát 9 napja van életben ez a igen, szabályozás. És már is ilyen pénzek forognak kockán. És már is kiderültek olyan turpisságok, amelyek hát valószínűleg jogi utat is fognak bejárni majd. Itt merül föl számomra ez a klasszikus kérdés, hogy cui prodest, kinek az érdeke? Szóval itt most úgy tűnik, hogy jaj, de nagyon jó, mert milyen demokrácia van itt nálunk. Most aztán már tényleg nincsen szolgáltatók szövetsége, mert nem tudom micsoda, nincs hivatal, ami ellenőriz, mert ő a nagy kapitalista, vagy nem tudom, szocialista maradvány, akit mindenki utált, és most aztán szabadon mindenki bejegyezheti, és akkor hátradőlhetünk a székünkben, de megkérdezzük, kinek az érdeke? Kinek jó ez? Érdeke. Hát persze, nyilván nem nekem, hogy én most Bódi Zoli, mit tudom én, pontot bejelenthetem. Na, visszatérve egy picit arra fonalra, hogy jogsérelmek, több olyan általánosként titulált névre visszautasítást válaszoltak a regisztrátorok még március 1 előtt. Ugye eddig az volt a szabályzat, hogy csak cégnév, bejegyzett lap vagy védjegy lehetett hivatalos személyként kérelmező egy .hu-val végződő cím kérelmezésekor, és több olyat is tudok, például valaki okos megpróbálta újság.hu-t beregisztrálni. Tehát ami ezt, túl általános, igen, ugye a jelentés, hogy ez túl általános. Még hogyha a cégnek mondjuk az a neve, akkor sem, igen, mert túl általános. Ez eleve egy rettentes ellentmondás, hát hogyha egy cégbíróság bejegyez egy újság létét, miért ne lehetne interneten is ezt bejegyezni, de nem is ez az igazi turpiság az egészben, hanem akkor ott elutasították ezt. Majd március 1-től felszabadították, és mostantól kezdve valami teljesen ismeretlen némand beregisztrálhatta magának. Jó esetben néhány ilyennél kiderült, és akkor azt egyelőre eltették talomba addig, amíg a jogi főmélhatóságok döntenek, hogy hogyan lesz ennek a sorsa. Például az autó.hu, az egy ilyen nevű bejegyzés, azt most félretették, és most jelenleg nem adható ki senkinek. De hát mi lesz akkor, hogyha tényleg kiadják valakinek? Egyébként 104 ember kérte egyébként március 1-én 0 óra 1 perckor ezt a címet. Egyébként ugyanezt történt az újság.hu-val is, azt ugyan nem 104-en kérték, én tegnap pont utána néztem, olyan 20 körül van a kérők száma, sőt, vannak olyan emberkék, neveket nem szeretnék említeni, akik egyáltalán 200 bejegyzést próbáltak magánszemélyként megejteni. Nem, találtunk olyat, ami 1000 fölött itt. Nem hiszem, hogy egy magánember, nem tudom, aztán a legolcsóbb helyen 7-8 ezer forintért lehet egy doménnevet beregisztrálni. Hát számoljuk ki azért, ezt az 1500-at megszorozzuk, mondjuk 10 ezer forint, hogy könnyen legyen számolni. Mit tanácsolsz, Ákos, mit tegyenek azok, akik szeretnének mégis regisztrálni maguknak? Én igazából most nem is a hőzöngésemmel kapcsolatban adnék tanácsot, hanem pont azoknak adnék, akik lemaradtak erről az egészről. És elkezdtem böngészni ezt a listát, és olyanokat találtam, hogy Disney.hu, Adobe.hu, mind magánszemély. És hát logikus persze, hogy mit akarnak hát ezzel kereskedni és pénzt kérni. Azok a cégek azonban, akik elaludtak, azok most gyorsan ébredjenek föl, és nézzenek utána annak, hogy mit lehet beregisztrálni. Minden van. Azt hiszem orbánviktor.hu cím is, vagy azt hiszem azt common regisztrálták be csak végül, de épp ami... pont itt írja valaki a cseten, hogy a torgyán.hu-t is árulja már valaki. De ami az embereknek eszébe, tehát érdemes egyébként elmenni a www.domain.hu-ra, és ott van egy ilyen szavazás eredménye opciót, ki kell választani, és ott ABC rendben lehet nézni, hogy milyen címeket adtak ki, őrületes jópofata nevek vannak. És két hétig lehet reklamálni, hogyha valaki magáénak érzi azt a nevet. Igen, bár szerintem egyébként ez megint csak megtámadható jogilag, hogyha a cégbíróság bejegyzett neven, névvel látott el egy céget, esetleg egy védjegyet, akkor utána is ugyanúgy, hát ez az én törvény adta jogom és lehetőségem. Na minden esetre az első két hét az 5 nap múlva jár el. És én azt a pletykát is adtam, hallottam egyébként, lehet, hogy nincs teljes mértékig ideállítólag az IST, tehát az internetszolgáltatók tanácsának az elnöke is lemondott, szegényke gyorsan elmenekült. Igen, ennek majd utána járunk a jövő héten. A műsor elején egy CD-romot ígértem meg, de mi most csak előre jelezzük, mert a jövő héten beszélünk róla részletesen. A Magyar Életrajzi Katasztert valósították meg digitális formában Bódi Zoltán. Igen, ez egy olyan digitális CD-romon és majd a tervek szerint az interneten is hozzáférhető anyag lesz, ami tulajdonképpen egy kikicsoda, csak nagyon elő van készítve, több évig, több mint 10 évig tartott az előkészülete, előfizetése az interneten is hozzá lehet férni, állandóan frissül, és ami nagyon nagy újdonsága lesz, én már nézegettem a honlapot, de a jövő hétre jobban átnézem, hogy rengeteg kereső kérdés és kereső szempont van. Olyan is, ami az embernek tényleg vasmegyei születésű, nem tudom én, erdőmérnökök, most csak kitaláltam valamit. Tehát egy jól összeállított adatbázisnak tűnik ez első hallásra. A jövő héten majd példákat is mondunk. Viszont. Ilyen érdekességeket. Mindenki feszülten figyel a rádió előtt és a csüti csatén, hiszen következik Dragon György és a dragonizált hírsziporkák. Két rövid bejelentéssel kezdem, egy videókártya újdonsággal, amelyet az ATI fog piacra dobni, amint megjelenik. Tegnap jelentették be a legújabb architektúrájukat, chipkészletüket, amit Charisma Engine névre hallgat. Most csak úgy kiragadva egy-két újdonságot, hiszen a jövő heti adásban szeretnénk a fejlesztőmérnökökkel is beszélgetni. Képes lesz háromdimenziós textúrák megjelenítésére. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy tárgy külsejét, hanem belsejét is meg tudjuk vele határozni, illetve hardwareből fogja támogatni például az árnyékolást. Tehát ezt nem programból kell számítani, hanem maga a kártya fogja kiszámolni. Ez mérő egyébként, hogy a tárgy belsejét is meg lehet használni. Azért, mert hogyha félbevágsz valamit egy akciójátékban, akkor nem egy ilyen üres gömb lesz mondjuk, hanem lesz belső is. Mondjuk egy lézerkarddal? Egy lézerkarddal egy dínyét félbevágsz, akkor van belül is. És akárhányszor félbevághatod, mindig lesz belül is tartalma, nem csak kívül. Hűha. És ezzel sokkal érdekesebb effektusokat lehet elérni. A másik bejelentés az a konkurens gyártó a 3DFX Voodoo 5 kártyája volt, amelynek két érdekessége van, és két újdonsága van. Az egyik az úgynevezett anti-aliasing, ami végül is az élek lekerekítése, szép magyarosan fogalmazva. Ettől nagyon kellemes effektusok, hatások jönnek létre. A másik a motion blur, tehát ez a mozgás el... Hogy lehet ezt igazán jól mondani? Mozgás elmosása. Ettől is ilyen, amikor gyorsan elsuhan mellettünk valaki, ettől nagyon szép hatások keletkezhetnek. Amikor a kengyelfutó gyalogkakuk megindult. A kártya maximális kiszerelésben 128 MB RAM-ot fog tartalmazni. Figyelem, ez egy videókártya. 4 darab processzor lesz rajta, és 65 wattot fog fogyasztani, ami lassacskán már televízió vagy hűtőszekrény, vagy nem is tudom, bár hűtőszekrények többet használnak. Külön tápegység kell neki, és durván $700 fog kerülni. Ez a maximális kiszerelés, tehát lesznek ennél kisebbek is. Viszont folytassuk a további hírekkel. Hamarosan Magyarországon is meg fogják vizsgálni azt a újdonságot, amelyről múlt héten beszámoltunk, hogy a magyar konnektorokból is lehessen internetezni. A tavaszi infókiállításon ezt demonstrálni is fogják. Egy ugyanaz a szolgáltató magyar leányvállalat, akiről múlt héten szó volt. Így érdemes az érdeklődőknek az infót meglátogatni, megtekinteni ezt a rendszert működés közben. Állítólag Budapesten is több mint 100 háztartásban fogják ezt tesztelni. És ez jó, mert akkor nem lesz telefonköltség az internetezés közben. Hát így áramköltség lesz, illetve az árammal együtt lehet kiszámlázni a telefonköltségeket. Meg hát gondolom sokkal gyorsabb is, mint a telefonon keresztül. 1 Mbps a sávszélesség. Ez ahhoz képest, hogy Varga Gábor, aki itt a csüti csetit használja, 33,6 kilobit per szekundumos elérést használ, ez sokkal több. Másik hírünk is Magyarországhoz csatlakozik, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatási Intézet, egy gyönyörű szóvirág. Ez a Stucky egyébként, ha valaki nem tudná. Átadták az első magyar szuperszámítógépet. Természetesen nem volt a magyaroknak arra pénzük, hogy olyan Cray vagy Silicon Graphics szintű szuperszámítógépet csináljanak, mint ami Amerikában. Így 28 PC-t kötöttek össze egy 100 megabites hálózat segítségével, és ez a mi szuper számítógépünk. Eddig tartott ma a modemidők, legközelebb március 16-án jövünk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!